אז שלום לכולם, אתם צופים בתוכנית החללית, שבה אנחנו מעדכנים אתכם על הדברים המגניבים ביותר שקורים עכשיו בחלל. ו... או, יפה, גם יעל הצטרפה אלינו. יעל הגיעה בדיוק בתחילת התוכנית. כן, נלתחת לאחר. אנחנו מתחילים את התוכנית. אני עדיין באיחור הזאת. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי וכותב הבלוג מסה קריטית ודף הפייסבוק ומנחה תוכנית החללית כבר בערך שנה וחצי. בערך שנה וחצי אבל יותר כי זה מיולי. אפילו יותר. איתי מפיקת התוכנית, דוקטור קרן לנצמן, כותב את הבלוג סוף העולם מבט מהיציאה. ודף הפייסבוק. ומפיקת התוכנית. שזה אמרתי. אוקיי. ורופאה. ורופאת החללית, כי... כי אני אשכרה רופאה. ליתר ביטחון. כן. והיום אנחנו משדרים מחדר העבודה שלנו, ולא מהספרייה המגניבה, מכיוון שפה יש אינטרנט. יש פה יותר אינטרנט, אז החלטנו לנסות לשפר את האיכות הפעם, כי פעם קודמת היו ניתוקים. שהיה פחות אינטרנט. אז אנחנו מקווים שזה יעזור. איתנו בצוות, עופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית, מהתחום של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה ו... דברים מגניבים. גלקסיות ואנרגיות אפלות. עוד אפל. טיפוס אפל באופן כללי. דוקטור ויקטור צ'רנוב, מדען טילים אמיתי, למרות שהוא תמיד מתקן שהוא מהנדס אווירונאוטיקה וחלל, שאני יכול להעיד, כי... למדנו ביחד. היינו באותה כיתה בזמנים האפלים ההם. הכל נורא אפל היום. נכון. אנחנו עולם אפל. התוכנית אפלה. תוכנית באפלה. ויקטור, דרך אגב, קיבית את המצלמה שלך, אז אי אפשר לראות אותך עושה כזה של דוקטורים. כן. ויעל הילמן, שהיא דוקטורנטית לאסטרופיזיקה מאוניברסיטת תל אביב. ומומחית בסופר נובות טייפ 1A. יפה מאוד. ואני רוצה רק לציין שאני כן איחרתי, אתם פשוט התחלתם באיחור. אנחנו התחלנו בזמן. אנחנו הולכים... ואני רוצה בדלת, ורצתי למחשב. אנחנו מאוד אוהבים אותך, יעל, ואנחנו מאוד שמחים. מאוד מרחים את זה. זה לא היה אותו דבר בלעדייך. עכשיו אנחנו נעבור לקטע שבו דוקטור לנצמן תספר לנו איך... זה חלק שלי, אני כל כך מתרגשת. איך השם הצופים יכולים... להגיב או לשאול אותנו שאלות. בבקשה. או גם להגיב וגם לשאול שאלות. באותו זמן. בו זמנית. רק אצלנו. תגובה שלי, אני יכולה לדבר מכאן. אתם דורשים יותר מדי קורדינציה מהצופים שלנו. אז ככה, אתם מוזמנים לשאול שאלות בשרשור מיוחד, בדף הפייסבוק של החללית, בדף האירוע, שימו לב, לא בדף פייסבוק של החללית, בדף האירוע של היום. אתם יכולים לשאול אותנו שאלות בטוויטר בעזרת ההשטג, החללית, ואם אתם לא בטוחים, חפשו את ההשטג כדי שתדעו שזה ההשטג. ואתם יכולים גם לשאול אותנו שאלות פה למטה בדף היוטיוב, פה למטה, אתם יכולים לכתוב write a comment ולשאול שאלה. סמנו בבקשה שאלות בשתי כוכביות והערות כלליות על למשל איזה גומיה ירוקה יש היום, והי, תראו את הג'טפק מאחור, את זה לא לסמן בשתי כוכביות. או אם אתם ממש ממש רוצים לשמח אותנו ולזכות בתואר יקיר התוכנית, או יקירת התוכנית, כי אנחנו לא מחויבים למגדר, תלחצו פה, כתוב Join the Conversation, אתם לוחצים על זה ואתם יכולים לשלוח לנו שאלות ישירות ל-Q&A, ואז אם השאלה שלכם אשכרה משהו שאנחנו יודעים את התשובה עליו, אז אנחנו בוחרים אותה, זה מופיע בסרטון פלוס התשובה שלנו, וזה ישמר ככה לנצח, ככה שגם הנכדים שלכם יוכלו להסתכל ויגידו, איזה יופי. שאלו שאלות בחללית, אלא אם כן אתם על הורים מבחירה, וזה בסדר, אנחנו מכבדים את הבחירה שלכם, אבל אז הנכדים שלכם לא יוכלו לשאול את זה בחבל. ויש חתולים. או החתולים. כן, סוג של חתוללית. חתולים. אנחנו בינתיים... אנחנו... טוב, אני אספר לכם על מה אנחנו הולכים לדבר היום. ככה, אנחנו חוגגים 25 שנה על טלסקופ החלל האבל. אנחנו נדבר על... תוכניות הירח של מדינות אסיאתיות, שזה באמת קורה. אנחנו נדבר על הניסיון שיגור ונחיתה, על השיגור המוצלח וניסיון הנחיתה של הטיל הפלקון 9 של, נראה משהו מגונה, משהו. של הפלקון 9 של SpaceX, ובאותה נשימה נספר לכם על חדשות SpaceX נוספות שקורות עכשיו. אנחנו נדבר על אסטרונומיה שקשורה לנצנצים, ועל... אני נורא רוצה להדגים. ועל גלקסיות שמפסיקות לייצר כוכבים, ועל רעיון מאוד מגניב שאופר עשה לאחרונה. כי אופר מאוד מגניב, אז עשה רעיון מאוד מגניב. זה יודע לציינג. כן. אז קודם כל נתחיל בהאבל, כי זה האירוע הגדול שהיום חוגגים. 25 שנה, המכונה הזו נמצאת שם. הטלסקופ, זה הדבר הזה, שהוא לא טלסקופ החלל הראשון, אבל הוא כן הטלסקופ החלל הגדול הראשון, נאסא הציבה אותו בחלל בשנת 1990 במשימת מעבורת. הגדול הראשון שהופנה לצורכי מדע. אוקיי, למרות שאני לא חושב שלקודמים הייתה מראה בגודל של המראה שלו. הכל אצלכם זה גודל. כן. הייתי רוצה פירוט על מה שאופר אמר, כי לא הבנתי את הרמז. מה זאת אומרת הראשון? אמרתי שיהיו לווייני צילום לפני זה. לווייני... לא, זה תמיד. ההאבל הוא לוויין שהוא בסדר גודל של לווייני הריגול מ-K11 ממנו, K19 זה נשמע נקרא, איזושהי תוכנית אמריקאית. אני, יש לי איזה רשומן בלוג על זה, ש... מישהו מהמנהל של נאסא היה אצלנו וסיפר שבשלב מסוים היו 17 לבנים, 17 טלסקופים מסדר גודל של האבל בחלל, אחד הופנה כלפי חוץ ו-16 כלפי כדור הארץ. כן, אז אנחנו מדברים על משהו מאוד מאוד גדול, שנדמה לי שהמשקל שלו זה משהו כמו 11 טון, קוטר מראה זה 2.4 מטר, זה מאוד גדול. זה לא הטלסקופ הכי גדול, כי על הקרקע יש טלסקופים הרבה יותר גדולים, אבל זה שהוא בחלל נותן לו יתרון עצום, שהאטמוספירה לא מפריעה לו, ולא מעוותת את האור, וכך אפשר לראות דברים הרבה הרבה הרבה יותר רחוקים. הוא יכול לתת, הוא מצלם בתחום האור הנראה, עם קצת בתחום של האינפרה אדום והאולטרה סגול הקרובים, ויש לו, בעצם אחד הדברים אני חושב שמבחינת ציבורית הם הכי חשובים, זה שהתמונות שלו הם דברים שפשוט לא נראו בעבר, וזה נתן דחיפה מאוד מאוד רצינית לתחום הזה של חקר, של חקר החלל. כל התמונות המגניבות שאנחנו מכירים מגיעות מהאבל, לא? או כמעט כל התמונות? כל הארפיליות האלה. אני תכף אראה כמה תמונות. בשביל זה יש אותי. הנקודה היא שבהתחלה כשהטיס אותו, וזה גם נדחה כמה פעמים, בין השאר בגלל איכות נדחיות רגילות של לוחות זמנים, בגלל עיכוב בלוז של הפיתוח, אז היה ב-86 את ההתפוצצות של המעבורת צ'אלנג'ר. אז רק ב-1990 הייתה הזדמנות להעלות אותו לחלל, ואיך שהתחילו להפעיל אותו, השיגור שלו, הפריסה שלו הייתה ב-25 באפריל 1990, חודש אחרי זה התחילו להפעיל אותו, ואז ראו כבר שמשהו לא לגמרי בסדר. התמונות שהוא נתן, תמונות של עצמים רחוקים, של גלקסיות ועצמים מחוץ לגלקסיה שלנו, נראו מטושטשים. הם לא בפוקוס, ויותר גרוע מזה, הפוקוס לא היה אחיד לכל התמונה, שזה היה מוזר, כי הרי בדקו את הציוד על פני כדור הארץ, ודברים היו צריכים להיראות בסדר, ולקח זמן עד שהבינו את זה, הייתה גם איזושהי ועדת בדיקה לעניין הזה, ובסוף הבינו שהתקלה היא שליטשו את המראה הראשית שלו בצורה שהיא, מדויקת להפליא, כן, מראות והדשות של טלסקופים צריכות להיות מדויקות עד חלקיק מהאורך גל שאותו הן אמורות לראות, זאת אומרת, ברמה של עשרות ננומטרים. והליטוי של המראה הזו היה מאוד מאוד מדויק, אבל לא לצורה הגיאומטרית הנכונה. מה זאת אומרת? המכשיר שאיתו תכננו, שאיתו קילו את המכשירים שליטשו את, את המראה, היו לא מכוונים נכון, מאיזושהי, מסיבה, הסיבה היא קצת מורכבת, אבל זה משהו ש... אינצ'ים וסנטימטרים? לא, לא, לא. הסיבה היא בסופו של דבר... זה פדיחה אחרת. הסיבה היא בסופו של דבר סיבה של, של ניהול. כי כשעשו את הבדיקות, ראו תוצאות שהן קצת מטושטשות בשוליים של, של התמונה, אבל פשוט לא האמינו לזה. כי המכשיר מדידה, המכשיר שאיתו קילו את זה, הוא המכשיר הכי מדויק בעולם. זו הייתה הדשה של הוצ'ה בצורה הכי מדויקת בעולם באותה תקופה, מראה, לא הדשה, ובאמת הייתה מדויקת, רק לא לצורה הגיאומטרית הנכונה, ובגלל זה היה צריך להטיס משימת שירות אחר כך ב-93, אי אפשר להחליף את כל המראה, זה דבר ענקי, אבל בשביל להתקין מכשיר אופטי שמפצה על העיוותים של המראה ו... משקפיים! מה? משקפיים! כן! משהו כזה! התחילו על המשקפיים! לי זה הזכיר קצת את המחיקון, האנטי-מחיקון, כאילו, זה מין משהו כזה ששמים בנוסף בשביל... אתה עכשיו חשפת בין כמה אנחנו, בני כמה אנחנו. איזה יום שאוף לא צוחק! הוא מתפקע מצחוק, אני לא יודע. אבל הנקודה היא, יש לי פה תמונה שאני כבר אראה אותה, של איך זה נראה לפני ואחרי התיקון. רואים את זה עכשיו? זה שינוי עצום. זה היה לפני? זה היה לפני. אני לא יודעת, אני משקפופת. המטושטש שלא רואים את הפרטים העדינים שלו, זה היה לפני, ואחרי זה אפשר לראות ממש פרטים שאפשר לעבוד איתם ולעשות את מה שצריך בסופו של דבר. אז היה צריך לשלוח משימת מעבורת שתתקן את זה, ואסטרונאוטים היו צריכים בעצם לצאת ממעבורת החלל וממש להתקין שם את החלקים הנוספים. היו עוד 4 משימות תחזוקה נוספות במהלך השנים, שהחליפו לו ציוד שהתבלה, הוא לא היה אמור להיות 25 שנה במסלול. אז בינתיים במשימות האלה החליפו לו את מערכת את המחשב, את הג'יירוסקופים בשביל שהוא יוכל להצביע בצורה הרבה יותר מדויקת, החליפו לו את הזיכרון, הזיכרון הוא שוגר עם זיכרון של טייפ. מה כן? טייפ? טייפ, קסטות עם כמה, כאלה. כמה מגה זה? זה אני לא יודע להגיד לך, אבל על סרט מגנטי עם סליל, כמו... In the good old days. רגע, אבל כמה, למה זה חשוב כל כך כמות זיכרון? הוא הרי ישר משדר... לכדור הארץ, מה, הוא לא צריך לגור את זה? הוא מוגבל ברוחב פס. הוא מוגבל במה? הוא מוגבל ברוחב פס או לא? הוא לא יכול לשדר בלי את הכל. אני לא בטוח שהוא יכול, שתמונה ברזולוציה מאוד גבוהה, הוא יכול לשדר בפעם אחת, והוא לא כל הזמן עובר מעל תחנות שיכולות לקלוט אותו. אז כל פעם שהוא עובר, הוא צריך להוריד את המידע שהוא אסף, ואם הוא לא מספיק את הכל, אז במעבר הבא הוא צריך להוריד עוד, וכן הלאה. אז... והוא מקיף את כדור הארץ כל הזמן, בגובה של 500 קילומטר, אז בערך 100 דקות הוא עושה הקפה של כל כדור הארץ, אז הוא עובר מעל הרבה אזורים שונים. וזה גם, המסלול שלו הוא גם מגבלה, כי זה אומר שלרוב המקומות שהוא מסתכל עליהם, אז חצי מהמסלול שלו מוסתר על ידי כדור הארץ עצמו. אז היום... למה בחרו את הגובה הזה? בשביל שמעבורת חלל תוכל להגיע אליו. המקומות אידיאליים לטלסקופים זה מעבר למסלול של הירח. בדרך כלל לשם היו רוצים לשלוח את כל הטלסקופים, אבל משיקולים של עלות בדרך כלל לא עושים את זה. טלסקופים מאוד כבדים, בתקופה של מעבורות החלל היו פשוט משגרים מעבורת חלל שממילא לא יכולה להגיע למסלולים כאלה. הם לא טסות לירח הרי, הם טסו למסלולים של עד 500 600 קילומטר לכל היותר, בגובה. המגדון. אני מקווה שאתה לא הזכרת את זה באמת. אני לא יודעת על מה. אז, שנייה, אני אעשה את זה מפה. אתה עושה את זה משם, ואני אעשה את זה מכאן, כי אנחנו עובדים ככה בשיתוף פעולה. יש פה שני מחשבים, אחד ליד השני, ולמרות זאת, כל מי שניסה זה לנטר דברים מהסלולרי, כי אתם יודעים, טכנולוגיה. אז... יש כאן כמה תמונות של, למשל, מאחת מהמשימות של התחזוקה של, אני חושב שזו הראשונה, של התחזוקה של טלסקופ החלל. בין המשימות האלה גם הייתה, גם החליפו לו חלק מהמכשירי מדידה במכשירים הרבה יותר חדישים, הרבה יותר מתוחכמים, בגלל זה הוא יכול היום לראות למרחקים הרבה יותר גדולים בעצם, כי הוא יכול, היכולת הפרדה שלו של כל מיני עצמים חיוורים וקטנים מאוד השתפרה, וכמו שאנחנו הזכרנו הרבה פעמים, כשאנחנו מסתכלים רחוק, אנחנו בעצם מסתכלים אחורה בזמן, אז אנחנו יכולים לראות את היקום הרבה יותר קרוב לתקופה של המפץ הגדול ממה שאפשר היה לפני כן. וזה כמובן כלום לעומת מה שנוכל לעשות באמצעות טלסקופ החלל העתידי, שאמור להחליף את הבל בעוד כמה שנים, שזה ג'יימס ווב, שגם אותו הזכרנו בכמה תוכניות. אז מטלסקופ החלל הבל ששרת נאמנה במשך 25 שנה, אנחנו גם הפקנו הרבה מאוד מידע מדעי, ראינו כל מיני דברים בכל מיני אזורים שלפני כן הם נראו חשוכים לגמרי, ורק לאחר מכן נראו שיש בהם המון המון גלקסיות והמון עצמים נוספים. רגע, בעזרת הבל הוכיחו את התיאוריה של הבל, לא? או שאני טועה? אני פשוט לא... היה משהו... לא, זה היה ידוע הרבה לפני כן. כן? הטלסקופ בעיקר הזמן, רגע, התיאוריה של הבל הייתה כאן. המודו, ויקטור, מה שאלת? יעל, מה התשובה? ואחרי זה יש לנו שאלה בקרנדה. שאלתי, בתור בן אדם שלא כל כך בקיא באסטרונומיה, אם בעזרת הטלסקופ האבל הוכיחו את מה שהאבל ניסה להוכיח, אבל כנראה שלא. מה האבל ניסה להוכיח? התיאוריה של האבל, חוק האבל, זה מה שבעקבותיו, ממנו נובע התפשטות היקום. זה אומר שככל שגלקסיה רחוקה מאיתנו יותר, היא מתרחקת מאיתנו מהר יותר. עכשיו, את התיאוריה הזאת הוא הפיק כבר על סמך התצפיות שלו, זאת אומרת, בטלסקופ 100 אינץ' ב-1929, משהו כזה. אבל כמובן שהרמת הדיוק לא הייתה מאוד גבוהה. אוקיי, יעל, יש לך מה להוסיף? כי אם לא, אנחנו עוברים לשאלה מה-Q&A. אמרתי, הם היו מגניבים אז. אוקיי. אתה נורא חשוב לחזור על זה עוד פעם. אני מאוד גאה. לא, כי כשכולם מדברים פה זמנית, אף אחד לא שומע שום דבר, וסוף סוף יש... כי זה 1929, וזה מדהים, הדברים שהצליחו לעשות אז, בלי שום טכנולוגיה, וזה פשוט... גילו את האנטיביוטיקה. אני זוכר שרק בשנות ה-90 הוכיחו שהיקום באמת... מתפשט, כי לפני זה זה לא היה לגמרי ברור ש... לא, אני לא חושב. בשנות ה-90 מה שקרה זה שהיה פתאום, סוף שנות ה-90 התגלתה האינפלציה, התגלה שהיקום מאיץ, לא רק שהוא מתפשט, אלא שהוא גם מאיץ. אוקיי, אוקיי. אני... ב-2004 היה זה פרס נובל, אני חושבת. אני עוצרת אתכם כי יש לנו עוד 7,000 נוסעים לחללית. אני רוצה לעבור רגע שנייה לתמונה הכי מפורסמת כנראה של האבל, נכון? לדעתי, אחת מהמפורסמות שיש. דרך אגב, כל התמונות האלה הן צבועות דיגיטלית, כן? ההאבל מצלם בשחור לבן כמו כמעט כל החלליות שיש בחלל. אז בזמן שאנחנו רואים את התמונות היפהפיות האלה של האבל, שאלתו של הולי בייגל, אני לא זוכרת מי זה, זה יעל. יעל, חביבת הבלוג ויקירת התוכנית, יעל בן ישראל. כמה אנחנו אוהבים אותך, יעל. 500 קילומטר זה בערך הגובה של תחנת החלל. האם אפשר לראות אותו גם בשמיים או שהוא קטן מדי? אני חושבת שהוא קטן מדי, אבל... לא, התשובה היא שקודם כל תחנת החלל היא בגובה של 400 ומשהו, היא לא ב-500 קילומטר. אפשר לראות את האבל, אבל זה לא עניין של המרחק כמו העניין של שטח הפאנלים הסולאריים. הסיבה שתחנת החלל הבינלאומית רואים כל כך טוב זה בגלל שיש לה פאנלים סולאריים ענקיים, ולכן היא מחזירה הרבה יותר מאור השמש, וככה רואים אותה מאוד ברור. אפשר לראות את האבל, צריך לילות יותר חשוכים ולהתאמץ יותר בשביל זה. זה לא נראה כמו הדבר הכי בהיר בשמיים כשהוא עובר מעלינו. תודה לך, יואב. וולקאם. נעבור הלאה? נעבור הלאה. נעבור הלאה. לילה טוב, האבל, מזל טוב, נכין לך עוגת יום הולדת. יש עוד המון מה להגיד על האבל, כי באמת היה כלי... עדיין, זה כלי פנטסטי שפשוט הקפיץ לנו את רמת ה... בטח בקוסמולוגיה, אבל גם בתחומים אחרים, הוא פשוט הקפיץ את רמת הידע שלנו בכמה וכמה רמות, זה פשוט לא יומן כמה שהוא מזון. אני אשאל אותך עכשיו את השאלה, האם אתה רוצה לדבר על הנושא שלך התוכנית הזאת, או להמשיך לדבר על האבל? רק אמרתי שיש עוד המון להגיד, ואז... אז עופר, בוא תסביר לנו מה הקטע עם הגלקסיות שמחבות את הכוכבים שלהם. זה לא שהן מחבות את הכוכבים שלהם, הן מחבות את יצירת הכוכבים שלהם, או יותר כלומר משהו מחבא את יצירת הכוכבים שלהם. יש בקוסמולוגיה מושג שנקרא קוונצ'ינג, בעברית זה כיבוי, אני מניח. חליקה כזה. כן, שזה מושג שאומר, אנחנו יודעים שיש גלקסיות כמו שלנו, שהן יוצרות הרבה כוכבים, ויש גלקסיות שבדרך כלל בקוסמולוגיה נקראות Red and Dead, זאת אומרת, יש להם כוכבים מאוד אדומים, זאת אומרת, מאוד זקנים, וכמעט ואין להם יצירת כוכבים חדשה, שאז בדרך כלל צבע הוא כחול. והשאלה היא איך, מה גורם לזה לעבור ממצב אחד למצב השני, והאם בהכרח זה אומר שגלקסיות שהן ללא יצירת כוכבים, בהכרח זקנות יותר, יש המון המון שאלות בנושא הזה. ואחת השאלות המרכזיות זה באמת איך קורה, מה הדבר העיקרי שגורם להפסקת יצירת הכוכבים. עכשיו יש כל מיני תיאוריות בנושא הזה, אחת זה שפשוט נגמר הגז, אופציה נוספת זה שיש איזשהם תהליכים שגורמים לגז לעוף, למרות שלא כולו הפך לכוכבים. כל מיני אפקטים מסופרנובות או מפידבק של החור השחור במרכז הגלקסיה. אופציה נוספת זה שהכוכבים עצמם גורמים לגז להיות חם ולכן הוא לא מצליח למצוא כוכבים. יש כל מיני אופציות בנושא הזה, וכל אחת מהאופציות האלה יש לה תחזיות שונות לגבי איך זה ייראה אם מצליח באמת לראות את התהליך. עכשיו, כמובן שאנחנו לא יכולים לראות את התהליך, כי זה תהליך של מאות מיליונים, לא מיליארדים של שנים. אתה נורא פסימי. מה? אתה נורא פסימי. אני לא בטוח שאני רוצה לחיות זמן כזה. אבל כן, לא נצליח לראות את התהליך הזה. כי הוא ארוך. אבל, אנחנו לא יכולים לראות את התהליך ישירות בגלקסיה ספציפית, אבל בעיקרון, אם נוכל לראות מספיק גלקסיות דומות בשלבים שונים של ההתפתחות שלהם, אז כעיקרון אולי נוכל בצורה סטטיסטית להסיק את מה בעצם קורה שם. עכשיו, מה שהתפרסם לא מזמן זה שקבוצה של מדענים, קבוצה של אסטרונומים, לקחה משהו 22 גלקסיות, שהן גלקסיות מאוד גדולות מאוד, ומאוד, עם כמעט מאוד צירת כוכבים, בשלב די מוקדם של היקום, והן ראו ש... הם בהתחלה הם עשו את זה עם ה-VLT, Very Large Telescope, ואחרי זה הם הפנו גם את האבל, והם ראו שבעצם יש להם עוד קצת יצירת כוכבים, אבל כמעט כל יצירת הכוכבים הזו היא בשוליים שלהם, ולא במרכז. מה שאומר שיש סבירות שבעצם יצירת הכוכבים מפסיקה קודם כל במרכז, שזה מאוד מעניין, זה מעיד על זה שכנראה זה לא מזה שנגמר הגז מבחוץ, כי אז זה יחבא קודם כל מבחוץ, יש כל מיני תיאוריות שאפשר לשייך את זה אליהן, וזהו, פשוט מגניב, ויהיה מאוד מסקרן לראות מה יהיה עם זה בהמשך. מתי צפויות תוצאות לגבי המחקר הזה? עוד כמה מיליארדים. עוד כמה מיליארדים של דולרים. כן. סתם, לא, תראה, כבר יש את התוצאות האלה, אבל א' זה רק 22 גלקסיות, וזה עדיין רק קבוצה אחת שחוקרים שהראתה את זה, אז אתה יודע, במדע צריך תמיד לראות, לקבל תוצאות מעוד אנשים ועוד הרבה גלקסיות, כי 22 זה באמת לא הרבה בנושא הזה, אבל, ואני מניח שעכשיו כבר התחילו אנשים לקחת את התוצאות האלה ולעשות סימולציות ו... להראות האם המודלים הקיימים יכולים להתאים לתוצאות שרואים במחקר הזה. אני לא יודע בדיוק כמה זמן, זה תלוי בחוקרים האחרים שיתחילו לעשות את זה, אבל כמה חודשים, שנה, משהו כזה אני מניח. מגניב. אוסום. אפילו שזה מיליארדים של שנים קדימה. אני לא מחובבת את המקצוע שלך, עופר. למעשה זה מיליארדים של שנים אחורה, אבל... כן. לפני שבועיים בערך, היה שיגור של דרגון על ידי SpaceX. דרגון זו חללית אספקה רובוטית לתחנת החלל הבינלאומית. השיגור היה היה מגניב מאוד, בוצע בהצלחה רבה. וכמו שספייסX מנסים לעשות בשיגורים האחרונים שלהם, השלב הראשון של הטיל ניסה לחזור לספינה רובוטית שחיכתה לו בלב האוקיינוס האטלנטי. הוא הצליח להגיע בדיוק לספינה הזו, בדיוק לעיגול במרכז, רק בגלל איזושהי תקלה, שכמו שמה שמדווחים זה שהשסתום של המנוע הראשי לא עבד בדיוק בביצועים שהוא תוכנן אליהם, ולכן הוא הגיע במהירות קצת יותר גבוהה ממה שהוא היה אמור, ולכן הטיל מתיישב על הספינה הזו, על המשטח נחיתה, אבל הוא נשאר קצת עקום, ומערכת הבקרה שלו לא מצליחה לייצב אותו כמו שצריך, ובסוף היא מתייאשת והוא נופל ומתפוצץ בפיצוץ גדול. מה ש... מה? יואב, ראינו לפני כמה חודשים, אפילו הראינו סרטון, זה קשור? זה הניסיון אחר של זה? זה קשור, זה ניסיון נוסף. הפעם, לפני כמה חודשים, הם חבטו בספינה הזו ולא ממש נעמדו עליה, הפעם זה היה הרבה יותר קרוב, כך שממש, ממש קרובים ללהצליח. אני אראה לכם את איך נראית הספינה אחרי הפיצוץ הזה. היא נראית חרוכה, אבל די שלמה. די שלמה. יש לה חשבון טוויטר, זה לא הספינה שיש לה חשבון טוויטר? לכל יש שם חשבון טוויטר, אבל תראו את הגודל שלה, כי רואים פה אנשים, כן? רואים פה אנשים, זה דבר גדול. שלמים ולא מפוחמים. כן, והספינה הזו רובוטית לחלוטין, וכך שאין חשש לחיי אדם בזמן שזה קורה, ומצד שני יש וידאו מדהים של הנחיתה והפיצוץ, שנקשר אליו אחר כך, כי אסור לנו לשים סרטוני יוטיוב בסרטון שלנו, מסתבר. מותר לנו אם זה שלנו. מותר לנו אם זה שלנו. מכיוון שאנחנו לא אילן מאסק, שזה קצת עצוב. מהרבה תפילות, אבל, you know. בכל אופן שומעים כולנו אילן מאסק. איך פתאום גילית שאי אפשר לשים סרטון יוטיוב? אני שמעתי מאחרים שרצו להוריד להם את הסרטון שלהם, בגלל שהופיעו שם חתיכות של אחרים. קטעים של סרטונים. גם כשזה דברים שהם של נאסא והם... קטע כזה של הפוליס ליוטיוב בגוגל או מישהו. anyway. אבל אפשר לשים לינק, אפשר לתת לינק ושילכו לראות לבד. נכון, אז לינק אנחנו נשים, וזה שווה את זה. זה מראה גם עד כמה הם קרובים ללהצליח. זה רק עוד לעשות קצת טוויקינג לכל מיני דברים, ובסוף זה יצליח להם, ובגלל שיש להם עוד הרבה שיגורים רק השנה הזו, אז אני הייתי אומר שזה הולך לקרות. זה הולך לקרות, וזה יהיה ממש מגניב, והכל זה הכנה לקראת נחיתה יבשתית, כי המטרה שלהם בסופו של דבר זה להנחית את השלב הראשון באתר השיגור, או באתר סמוך לאתר השיגור, בשביל שאפשר יהיה פחות או יותר לתדלק ולהרכיב מחדש, ולשגר שוב תוך זמן מאוד קצר, מה שכרגע אין שום דרך לעשות. כן, יעל. יש לי משהו נורא חכם להגיד. אני חושבת שהם נורא אמיצים, האנשים שיושבים על הספינה הרובוטית האלה, כשיש סיכוי די גדול שטיל ליפול להם על הראש ויתפוצץ. הם לא יושבים על הספינה. הם כן, הם בזמן שהטיל נוחת שם אין אף אחד קרוב לזה. אז איפה הם? איפה הם? הספינה רובוטית, היא נשלטת מרחוק, אומרים לה לאן להגיע, היא פחות או... האמת שלא צריך לשלוט במרחוק, היא שולטת בעצמה. היא מגיעה לשם, שומרת על הנקודה המדויקת שבה היא אמורה להיות, ובשביל שהיא לא תיסחף בזרמי האוקיינוס, והיא גדולה ויציבה, אז אפשר לנחות עליה. Which is quite awesome. כן, ודרך אגב, זה שיוכלו להחזיר את הטילים ליבשה, זה לא אומר שיפטרו מהספינות האלה. עדיין כנראה חלק מהטילים ינחתו בכל זאת בים, כי לפעמים רוצים להשתמש... ביותר דלק בשביל שיגורים יותר אנרגטיים, או בשביל להרים מטענים יותר כבדים, ולכן אי אפשר יהיה להשאיר מספיק דלק בשביל לחזור חזרה ליבשה, אז כנראה שעדיין השתמשו בספינה הזו גם אחרי שתהיה את האפשרות לחזור ליבשה. anyway, זה אוסום לגמרי, ויהיה מגניב לראות את זה קורה. גם לי יש שאלה, יואב. רגע, אופר, יש קדימות להילה בניוביץ' הופמן, יקירת הבלוג והתוכנית, והיוזמת של פרויקט מכתבים לבריאות, שילחו למכתבים שמספרים על העומס במערכת הבריאות ואולי נצליח לשנות משהו. כן, יש השאלה. למה בעצם אי אפשר להוסיף לטיל מייצבים חיצוניים במשטח הנחיתה, אם היא מגיעה למקום הספציפי שהיא אמורה להגיע אליה? אני מתאר לעצמי שהיא מתכוונת למייצבים על הספינה. על הספינה. משהו שיתפוס אותה. כאילו, נגיד, אם הטיל היה נוחת ככה, אבל זה היה משהו שמחזיק אותה. אז צריך להבין את הממדים של הדבר הזה. השלב הראשון זה כמו בניין בגובה של 9 או 10 קומות בערך, ששוקל המון טונות, והמנוע שלו עוד עובד, אז ברגע שהוא מתיישב על, על הספינה, שום רשת או דבר שיתפוס לו את הרגליים או משהו כזה לא יצליח להחזיק אותו. אם, למעשה, אם משהו יתפוס לו את הרגליים והטיל לא יציב מלכתחילה, אז זה יהפוך כל ה... לא, זה לא יהפוך את הספינה, אבל זה יתלוש את הרגליים. אוקיי, זה אז... כמו לנסות לייצב את ההלק. גם הטיל תמיד כועס. כן, אולי צריך לצבוע אותו בירוק, ואז זה יהיה... כן, אוי גוד, לגמרי, צריך בירוק. אז אם אנחנו כבר מדברים על טילים ועל מחזור טילים... רגע, תן לי שאלה. רגע, זהו, אתה יכול לשאול שאלה. לא, זה אופן השאלה. יש לנו בעיה במולטיטאסקינג ביחד, מסתבר. כן. בסרטון רואים שהטיל נופל, נופל, נופל, נופל, נופל, ורק אחרי שהוא ממש נשכב, אז קורה הפיצוץ. רק אחרי שהוא מתבקע. הוא צריך להתבקע. הוא ממש מתבקע, ואז יש חדירה של... ואז הנוזלים שבתוכו מתלקחים, בוא נזכור שיש לו... אני חושב שהוא עובד, זה מערכת קריוגנית, והוא עובד על מימן וחמצן, אז כשמייחל מימן, הוא פקע. זה לא מימן, זה קרוסין, אבל קרוסין וחמצן עדיין עושים בום גדול. אז עם קרוסין זה סיפור דומה. אסור לי שם מה שאתה אוהב. כן. ולכן רק אחרי שהוא חוטף את המכה מהגלים או מהספינה, אז הוא מתפוצץ. הבנתי. אוקיי, טילים. אז נמשיך בענייני טילים למשהו אחר שקרה באותו זמן בדיוק, וזה הכרזה של חברה מתחרה לספייסיקס, וזה האייטם שלך, ויקטור. ויקטור, וואו! כן, אז חברת ULA, שזה תאגיד של בוינג ולוקיד מרטין, שהחליטו לאחד כוחות לפני איזה כמה זמן, הכריזו על טיל חדש, ונתנו לו אפילו שם. השם הוא וולקן, והוא צפוי להתחיל לטוס ב-2019, שזה די לא הרבה זמן במושגים של פיתוחי חלל. יש להם שם כמה דברים נורא מעניינים, וכמה דברים שמעוררים אצלי קצת סקפטיות. הדברים המעניינים זה שהם הולכים להחזיר את המנועים. כלומר, היום עד כמה שנראה, כולם הבינו שצריך למחזר את החלליות שלך, וSpaceX מנסים למחזר את כל השלב, מה ש-ULA ירצו לעשות, הם ירצו רק למחזר את המנוע. כלומר, יש להם, המנוע בסופו של דבר, כשהוא מפסיק של השלב הראשון, כשהוא מפסיק לעבוד, אמור להתנתק, יהיה לו איזה מין מגן כזה שאמור להיעט אותו ממהירויות טיסה מאוד גבוהות לסתם מהירויות טיסה גבוהות, אחר כך הוא אמור לפתוח מצח, ואחר כך מסוק, אמור לאסוף אותו באוויר. אוקיי? זה לא בלתי אפשרי, אבל זה הולך להיות מעניין, זה הולך להיות ממש יפה לראות את זה. אני די בטוח שהם יוכלו לעשות את זה. הדבר השני שמעניין זה שהם אומרים שהם הולכים לפתח שם את השלב השני, הולך להיות איזה משהו מתוחכם שהולך לנצל בצורה הרבה יותר טובה את העודף, ובכך יחסוך משקל ויחסוך מערכות וכל מיני דברים כאלה. כן, כן. רגע, רגע, רגע, אני רק רוצה לוודא שהבנתי, אתה מתכוון שבנוסף לזה שהם הולכים לנצל מחדש את הטיל, הם הולכים גם לנצל מחדש את מה שדוחף אותו, את הדלק, כאילו. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, הכוונה היא שהשלב העליון משתמש במימן וחמצן, וחלק מהמימן וחמצן הזה מבוזבז, פשוט מעיפים אותו לחלל, זה מימן וחמצן גזי, ופשוט מעיפים אותו לחלל עקב כל מיני תהליכים שקורים בטיל, והם מתכננים לנצל אותם, כלומר הם מתכננים לנצל אותם לכל מיני מטרות. עושים שם שקית ולשמור אותם? מה? עושים שקית גדולה ולשמור אותם? למשל. אבל בנפרד. איך המסוק אמור לאסוף את הטיל תוך כדי טיסה? קסם? ככה זה נשמע. לא, יש שיטות, יש שיטות. זה לא פעם ראשונה ש... יש שיטות לאסוף, כלומר זה לא פעם ראשונה ש... הייתה איזושהי משימה שמסוק היה אמור לאסוף אותה. נדמה לי היא החזרת דגימות מאסטרואיד כלשהי, לא? יואב? אני חושב שזה נקרא ג'נסיס, וזה היה איסוף של רוח שמש, אני חושב. אני כבר לא לגמרי... לא, אני חושב שאולי זה היה... אבל זה היה צלחת קטנה כזו, זה לא היה משהו ששוקל כמו מנועים של... נכון, לא, פה הם יצטרכו לעבוד יותר קשה. אבל היה משהו דומה עם לווייני הריגול האמריקאים בשנות ה... 90. זה לא לווייני ריגול, זה הקפסולות שלהם. הקפסולות, בדיוק. כי הם צילמו על פילם, אז הקפסולות היו נורות חזרה לאטמוספירה, והיה צריך לתפוס אותם לפני שאיזו צוללת סובייטית תבוא ותיקח אותם. וזה בדרך כלל לא הצליח, דרך אגב. אז פה אני סומך על יולי שהם כן נסו לעשות, אני מקווה לפחות. עכשיו, יש פה שתי בעיות. א', לא שתי בעיות, שתי דגלים אדומים שאני רואה. קודם כל, הם הולכים להשתמש במנועים שלא באמת קיימים עדיין. הם מנסים לפתח מנועים, יש להם, הם עדיין לא סגורים איזה בדיוק מנועים הם הולכים להשתמש בהם, הם חושבים או על מנועים שבלו אוריג'ן הולכים לפתח להם, שעובדים על מתן בכלל, מתן וחמצן. רגע, לא הזכרת את בלו אוריג'ן בעולמות? אני כן הזכרתי את בלו אוריג'ן בעולמות. זה אותו בלו אוריג'ן. כן. זה אותו בלו אוריג'ן, כן. הסניקי גייז שמפתחים מנועים. או לחילופין של רוקטדיין, או רוקטג'ט, אני כבר לא זוכר, רוקטדיין, איזשהו מנוע שגם הם אמורים לפתח, הם עוד לא פיתחו. אז יש פה איזושהי הסתמכות על מנועים שעוד לא פיתחו. ב', המשימה של... הם מכוונים להוריד את מחיר המשימות ל$100 מיליון למשימה. עכשיו, קודם כל, לא ברור מה יהיה גודל הטיל, הם עדיין לא הכריזו מה יהיה גודל של המשקל המועיל, של הפיילאוד, אבל זה שהם הולכים, הם חושבים על לבטל שימוש בדלטה 4 מידיום, בערך באותו זמן, ב-2019, מכוון שכנראה זה הולך להחליף את דלטה 4 מידיום. עכשיו, הבעיה היא ש... זה בערך בגודל של מה שפלקון 9 אמורים לשגר, והמחיר שיגור של פלקון 9 הוא 60 ומשהו מיליון דולר ולא 100. ומחיר שיגור של פלקון heavy הוא 90 ומשהו מיליון דולר ולא 100. כלומר, הם עדיין הולכים להיות נורא יקרים, ובשביל גם לרדת אפילו למחיר הזה, הם צריכים לקראתי אפשר היום לפחות 10 משימות שיגור בשנה. ככה שזה הולך להיות מעניין. מה? 10? כן. טוב. זה לא קל. זה לא קל. הרבה. כן. זה הרבה. אבל אנחנו תמיד מברכים על כל טיל חדש שהוא שמגיע לזור, אבל אני ככה, אני הייתי עוקב אחרי זה ולא בדיוק מה שנקרא באנגלית to hold my breath, שהם באמת התחילו לשגר ב-2019 כמו שהם מבטיחים, אבל אני מאחל להם המון בהצלחה. אוקיי, ויש לנו עכשיו שאלה של יעל פורמן, יקירת הבלוג וחביבת התוכנית, שהיא שואלת ממחשב של מישהו אחר, ולכן היא מציינת במיוחד שזאת היא. אם המנוע כבר צונח לים, למה צריך ללכוד אותו עם הסוק, ואי אפשר פשוט לאסוף אותו מהים ולייבש אותו? Which is actually... א', צריך שהוא יצוף. כלומר, צריך להוסיף לו משקל בשביל שהוא לא יתבע. מנוע הוא ממתך. בדרך כלל, וזה כבד, וזה פשוט שוקע למטה. בית, מים מלוכים בתוך מערכת מסובכת, זה לא בדיוק רעיון טוב. ג', העובדה היא שהוא לא נוחת איפשהו, כנראה מידע על זה שהם רוצים להשתמש על, במצנח שהוא יחסית קטן, בשביל לא להיעט אותו למהירות שבה הוא לא, שבה זה יהיה בסדר שהוא פוגע בקרקע. כלומר, כנראה שמהירות הירידה שלו תהיה יחסית גבוהה, אני מניח. אני לא יודע. אז אני חושב שהם מנסים פשוט לחסוך פה במשקל שבו הם מרימים, משקל זה חשוב. זה התיאוריה שלי. את המנועי דלק מוצק של מעבורת החלל, כן, הצניחו לאוקיינוס וגררו אותם דרך כל המים של האוקיינוס. נכון, אבל מנועים מוצקים אין בהם חלקים נעים. אז כאילו... זה נכון, אבל לא היו שם מערכות קירור? אני מניח שיש, והעובדה היא שכאילו, שכמות הפעמים שיכולו להשתמש בהם הייתה מוגבלת. כן, זה לא בדיוק עשה, גם לשלבים האלה, מים מלוכים לא עשו שום דבר טוב, אבל אם טבעים מוצקים... אני לא מבינה למה אי אפשר לאטום אותו למים, כאילו, השעונים שלנו אטומים למים, טילי אפשר לאטום אותו. הוא צריך חור בגלל פליט ממנו. מה? הוא צריך חור בגלל פליט ממנו. בסדר, שיהיה חד כיווני, שסתום, לא יודעת, על כאלה דברים חכמים חושבים. איתום... יעל, זה משהו שעושה כאילו כמה מאות, זה חתיכת... אני חושב שפוזיל אותו, זה הנקודה. זה חתיכת... אני אומרת שישימו שם פלסטלינה, זה אותם כל חור ואי אפשר להוציא את זה אחר כך. נכון, יעל? אפשר גם עם דבק חם. פלסטלינה ודבק חם, פתרנו את הבעיות של ספייסיקס. Next item! לא ספייסיקס, יולי, ספייסיקס מסתדר. אז עוד חדשות של ספייסיקס. אנחנו אשכרה צריכים להתחיל לקבל מהם כסף על היחצנות שאנחנו עושים. הם עושים המון דברים מגניבים, זה פשוט מגניב. אחד הדברים המגניבים הוא כאשר אילן מאסק לפני הנחיתה? הוא אמר, אחרי שנצליח בנחיתה, כל מה שאני צריך זה וולקנו כאילו, לעבור לגור בתוך הרגש כמו ג'יימס בונד. Which is awesome. כן. כן, אנשים המגניבים בחיינו, כן. ויקטור, אתה רוצה להגיד? שאני אגיד. אוקיי, טוב. אז בחמישה במאי, ספייסיקס הולכים לעשות ניסוי ראשון למערכת שלהם, של הדרגון 2, שזו החללית המאוישת שהם מתכננים. הניסוי זה ניסוי חילוץ. בדרך כלל, טילים מאוישים, שאם תראו היום, כמו הסויוז, אבל ככה זה היה גם בטילים של אפולו בזמנו, יש מין, על הטיל למעלה יש מין שפיץ כזה, מגדל דק כזה עם מנועים. אני מדגימה מה זה שפיץ. איך החתול זה שפיץ? אני רוצה הסבר בבקשה. הנה שפיץ. ון פה חוזרת עליי פרווה והולכת, זה נורא. אני מרגישה מנצלת. זה תפקידה בחיים. כן, אז יש מין... שפיץ כזה, שזה בעצם מגדל חילוץ עם רקטות, שאם תוך כדי השיגור או במהלך השיגור יש בעיה שמרגישים שהטיל הולך להתפוצץ, או שהמחשב של הטיל מרגיש שמשהו לא בסדר, אז הוא יכול להפעיל את המגדל הזה שפשוט מנתק את תא הצוות מהטיל ומעיף אותם משם למרחק של כמה קילומטרים ומנחית אותם בשלום. זה משהו שיכול להציל את חיי הצוות אם קורה איזשהו, מתחיל לקרות איזשהו אסון, ולכן כל מערכת מאוישת שתטוס לחלל חייבת להוכיח שבעצם יש לה יכולת להציל את הצוות במקרה כזה. אצל SpaceX לא הולך להיות מגדל כזה, אלא הם הולכים להשתמש במנועים של הדרגון עצמו, כי הדרגון הזה מיועד לנחות נחיתה קרקעית באמצעות המנועים הרקטיים שלו, אז הם הולכים להשתמש באותם מנועים בשביל להעיף אותו מהטיל, אם יהיה צורך בזה. אז הניסוי שהם הולכים לעשות זה ניסוי חילוץ כזה, כרגע ללא אנשי צוות כמובן, וללא שיגור אמיתי, זאת אומרת, הם פשוט יעמידו את הדרגון 2 על כנראה סוג של מדמה של הטיל, ויפעילו את הפרוצדורה הזו של הניתוק, ואז הדרגון 2 בעצם, אנחנו נראה אותו טס משם. זה מה שמתוכנן, וכנראה זה ישודר ויצולם, וכולנו נוכל לראות את זה בלייב, אני מקווה לפחות, וזה יהיה דבר ממש מגניב, כי זה עוד צעד בדרך לטיסות מאוישות, קצת יותר מתקדמות ממה שיש היום, עם כל הכבוד לטיסות של הרוסים. זה הדרך שלנו למאדים, או שזה הדרך שלנו לירח? עוד לא למאדים. למאדים יש להם איזה פרויקט שהוא בשלב הרבה יותר מתקדם, שנקרא Red Dragon, לפחות השם השם הלא רשמי שלו. השמות שלהם יותר מוצלחים מאשר חוצה, אני חייבת לציין. כי זה לא, הם לא מתעקשים על ראשי תיבות. הם מוכנים לשלב שבו סין תספח את ארצות הברית. כן, בדיוק. יכול להיות שבגלל זה לא רשמי. anyway, זה לא הולך להיות אותו דבר, אבל זה יתבסס על טכנולוגיות שמפותחות בשביל הדרגון המאויש כמובן. המטרה הרשמית שלהם, לא, המטרה הראשונה שלהם עם כלי רכב המאוישים, זה פשוט לקבל כסף מנאסה בשביל להטיס אסטרונאוטים לתחנת החלל, ולהחזיר אותם כמובן. שזה מטרה ראויה בשביל עצמה, זה חלק מהתוכנית העסקית שלהם הזה, אז זה חשוב. זה גם אבן דרך בדרך למאדים, שזה... אבן דרך. בשבילנו זה חשוב. יאללה, קדימה למאדים. מה אנחנו עוד עושים על הכדור המטופש הזה פה? כן, אבל רגע לפני זה אנחנו נעבור לאייטם של יעל על הנצנצים. נצנצים! נצנצים! מסתבר שנאסא רוצה להשתמש בנצנצים במקום טלסקופ. זה התוכנית. אנחנו עם נאסא. גו נאסא. כן. דווקא זה די מבריק הרעיון, והרעיון ברמה התיאורטית חשבו עליו כבר לפני הרבה שנים, אם אני לא טועה, ב-79 כבר הציעו את זה כאיזשהו רעיון תיאורטי, אבל עכשיו באמת מתכננים אותו, ויש גם, באמת זה יכול להיות שזה באמת יקרה. הרעיון הוא לקחת חלקיקים קטנטנים מקוורץ או מפלסטיק ולצפות אותם בחומר מטלי מחזיר אור, קטנטנים, כלומר בקוטר של מילימטר נניח, קטנטנים כאלה, ולשגר אותם, וזה בעצם יעל? קופ, תכף אני אסבירכם. יעל, רק אצלי יעל נלמה, או ש... לא, יעל, קצת... לא, יעל. יעל? אוי, לא. אבל נצנצים. יעל? אנחנו בשיא המתח. אנחנו במתח על נצנצים. מה שאני רוצה לדעת זה האם הרעיון הזה עלה ביום של Bring Your Dog to Work. בדיוק, זה נשמע תוכנית כזו שלגמרי הבת שלנו הייתה באה ואומרת, נצנצים! ואז נאסא אומר, למעשה זה נשמע כמו שילוב של שני ילדים שלכם. יש מצב, כן. יעל חזרה, יעל חזרה. יעל חזרה? יעל חזרה. יעל? יעל! תחזרי על הנצנצים, לא שמענו כלום על הנצנצים. אני בכלל לא ידעתי שנעלמתי אפילו. עכשיו אתם שומעים אותי, רואים אותי. כן, כן, נצנצים. טוב, אז אמרתי נצנצים, אמרתי קוטר מילימטרים קטנים. מה עוד שמעתם? שמענו עד הקטע של חלקיקים הקטנים שמצופים במשהו. אוקיי, אז הם יהיו חלקיקים קטנטנים מפלסטיק או קוורץ, בקוטר של משהו כמו מילימטר, יצפו אותם באיזשהו חומר מטלי מחזיר אור, ואת זה הולכים בעצם לשגר, ועכשיו צריכים איכשהו למצוא דרך לשלוט בזה, להפוך את זה, לתת לזה צורה של, כמו של מראה של טלסקופ או משהו. אז את השליטה הזאת הם הולכים לעשות עם כמה קרני לייזר, שהאנרגיה מהלייזר גם בעצם ידחוף אותם, וגם יכוון אותם באותו כיוון. אז אפשר ככה לכלוא מכל הכיוונים וליצור איזשהו צורה. יש לזה יתרונות עצומים מבחינת השיגור, זאת אומרת, אין כאן משקל, אז זה יעלה שבריר ממה שעולה באמת לשגר טלסקופ. לא מוגבלים בגודל, אפשר לעשות את זה הרבה יותר גדול ממה שיש היום, והרי במקרה הזה הגודל הוא באמת מגבלה, כי ככל שמנסים לעשות מראה של טלסקופ יותר גדול, זה גם יותר מסובך, גם נכנסים שם אפשרויות לטעויות ושגיאות, וזה גם יותר כבד ויותר יקר ובעייתי. אז בעצם מתגברים על כל בעיית המשקל פה, וגם על בעיית הגודל. החיסרון הוא ש... בוא נגיד, לאורכי גל ארוכים, כמו רדיו, הוא נהדר. אבל לקטנים יותר, נגיד אור נראה למשל, אז הגודל של אורכי הגל והגודל של ה... לא יודעת איך לקרוא לזה, החספוס כזה, תדמיינו נצנצים, יש כזה חספוס, אז הוא מאותו סדר גודל, וזה יכול לגרום לשגיאות. אז הם צריכים למצוא דרך לעשות כזה כמה תמונות מכמה כיוונים ולנקות את הרעש. אז הם עושים על זה ניסיונות, הם לקחו טלסקופ פה בקטן, באיזשהו מעבדה, לא יודעת איפה, לא זוכרת איפה, לקחו טלסקופ ופיזרו נצנצים על העדשה של הטלסקופ. איזה אסטרונום ייתן לעשות דבר כזה? זה היה מצוין שהם עשו, פיזרו נצנצים על העדשה. יעל, יעל, כשלא היית, אז אופר אמר, זה נשמע כמו משהו ש- bring your daughter to work day, שמישהו חשב על זה בזמן הזה, וזה עכשיו נשמע, כאילו, מישהו הביא את הילדה שלו, היא פיזרה את הילדה שלו, היא פיזרה את הילדה שלו. יש לו סיבה, לייזר. הם חגגו, זה קונפטי. קונפטי. אז הם פיזרו נצנצים על טלסקופ בשביל לראות אם אפשר למצוא דרך לנקות את הרעש שיבצר מהחספוס הזה. לנקות את הנצנצים אי אפשר, כן. הם השתמשו בלייזרים בשביל לדמות אור משני כוכבים בעצם, אז הם כאילו חיוונו שתי לייזרים על הטלסקופ, ואז הם עשו צילומים מכמה כיוונים של משהו מחזיר, והם הצליחו לנקות את זה. כלומר, אז התיאוריה כן יכולה לעבוד, כי אם הם הצליחו לנקות את הרעש כאן, יכול להיות שהם גם יצליחו זה. נצנצים ולייזרים זה כאילו, זה... קרן, את חייבת לכתוב סיפור על זה. נצנצים ולייזרים. זה נתת אותם עם לייזר, וואו, זה לגמרי יעבוד. אז יכול להיות שהילדה הקטנה הזו גם חשבה על השם של הפרויקט, כי זה נקרא Rainbow Orbiting, שזה גם... רק חסר שם חוד קרן. יעל, אם היית עכשיו באחד באפריל, אף אחד לא היה מאמין לך. אף אחד. אני קראתי על זה באתר של JPL, זה נראה לי אמיתי. אני עכשיו בודק, זה מה-15 באפריל, זה בסדר. אני רוצה לציין שתותח נצנצים שמזיז אותם עם לייזר, זה לגמרי נשמע כמו משהו מדהים, מדהים. זה פרק של הפוני הקטן. לגמרי. ובסוף הנצנצים לומדים את חשיבות החברות והעזרה הדדית. זה בקצה קשת. And the power of love. טוב, יפה. אנחנו לקראת סיום, אז אופר, בוא תספר לנו על הרעיון המגניב שעשית השבוע. כן, אופר, אתה מגניב. לא כמו יעל, כי יעל הביאה לנו נצנצים, אבל מגניב. נכון. לא, אני לא יכול להתחלות בזה. בואו נעצור פה, אתה אומר. זה בסדר קישור. לא, אבל כן, זה כן היה די מגניב, כי זה קשור למיקרוגל. ולא קרינה, לא סתם קרינה את מיקרוגל, אלא מיקרוגלים אמיתיים. כאלה שמחממים בהם דברים. היה, התפרסם לא מזמן, כן, מאמר, על זה ש... כן, לפעמים אני שוכח מילים, זה קורה. התפרסם מאמר על זה שיש משהו שנקרא... Fast Radio Burst, פרצי רדיו מהירים, שיעל דיברה עליהם בעולמות למיטב זיכרוני, ושזה משהו שלא ברור מהו, וזה מאוד חזק ומאוד רחוק ומאוד מגניב באופן כללי, אבל במסגרת הפרצי רדיו המהירים האלה, היה גם סדרה של פרצי רדיו שהתגלו, שלא התאימו לשום דבר שאנחנו מכירים, הם נראו קרובים מדי, הם נראו מלאכותיים מדי, וזה לא היה ברור מה זה, היו אנשים שכבר טענו כמובן שזה חייזרים, אבל המאמר בא על ידי חבר'ה שהם מדענים שהם חוקרים בטלסקופ הזה, באו וחקרו וגילו שזה למעשה משהו אחר, זה אנשים שפתחו את המיקרוגל לפני שהוא סיים לעבוד, והטלסקופ גילה את זה. ואני ראיינתי את אמילי פטרוף, שהיא אחד מה... אני חושב שהיא הכותבת הראשונה במאמר, והיא בחורה מגניבה, היא עושה דוקטורט באוסטרליה, באסטרונומיה. זהו, דיברנו על זה, ודיברנו על פסטרילופס, והיה ממש מגניב, אני מאוד מצליח לראות. אני חושבת שהם הצליחו להוכיח ש... אם פותחים את הדלת של המיקרוגל לפני שזה מסיים לעבוד, אז הם משחררים קצת קרינה. אז כדאי ללחוץ כן, על הכפתור. כן, אבל ברמה שצריך צלחת טלסקופ של, בגודל של 60 ומשהו מטר, בשביל לקלוט כן. את זה, אז כנראה שזה לא מסוכן. אז ראיינת אותה ואפשר, העלית את זה ליוטיוב, נכון? אפשר יהיה למצוא אותה? כן, כן, עשיתי את זה. כן, כן, לא, עכשיו ישים לנו לינק פה למטה, בתגובות, ואנחנו עושים את זה גם בדף. אני אשים את זה בשלב ראשון ב... יואב יעשה דברים. בדף בפייסבוק, ששם שמתי גם את הסרטון של SpaceX. ואנחנו, יש לנו שאלה ליעל. אפשר? אלא אם כן, יש עוד מה להגיד. לא, אני רציתי להגיד שיש שאלה. אוקיי, אז רגע, אוקיי, אז יעל פורמן שואלת את יעל שלנו, מה יחזיק את הנצנצים בחלל? על מה יפזרו אותם שם? הם יתפסו את זה עם הלייזרים. זה יתפוס אותם, הלייזר מפעיל איזשהו, הם לא נורא כבדים, כן? אז הלייזר מפעיל איזשהו אנרגיה שפשוט ידחוף אותם. הפוטונים של הלייזר ייתנו דחיפה, וזה ממש, זה מה שיחזיק אותם, לייזרים. וסוסי פונים, סוסי פונים, ודובונה אכפת לי. עכשיו אנחנו קיבלנו מיליון הערות של האם את הטלסקופ הזה שולחים לאירוויזיון, ומה הקשר בין האירוויזיון שמתפשט לבין הנצנצים שאנחנו מפזרים עליו, ורגע, הייתה עוד איזושהי עולם בפייסבוק. אתם פשוט אנשים מאוד מאוד מאוד מאוד מאושרים מה... כן, ושלייזרים הם בכלל שם בשביל להשיח את דעתו של החתול שהוא בא לעבודה גם כן באותו יום, והילדה רדפה אחריו, ולכן יש... אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות תוכנית שלמה על נצנצים, אגב. עזוב לראיין אסטרופיזיקאים בעלי שם עולמי, אוקיי? נצנצים. ואני חושב שהזמן שלנו די נגמר לתוכנית הזו. אז אנחנו נסיים כאן. אני רוצה להודות לכם, הצופים שלנו, שצפיתם בנו, ובמיוחד לאלה מכם שנשארו עד הסוף. אנחנו יודעים אתם. פחות קודם. אלה מכם שלא פספסתם, כן, נצנצים. אנחנו נהיה עוד בעוד שבועיים בתוכנית נוספת. אנחנו מאוד נשמח ללייק לסרטון היוטיוב. מאוד נשמח שתמליצו לחברים שלכם לצפות בנו, בשביל שנגיע ליותר אנשים. ואם אתם רוצים לראות את כל הסרטונים הקודמים, את כל התוכניות הקודמות, הן נמצאות, כנראה ישמרו לנצח ביוטיוב, ויש לנו שנה וחצי של תוכניות כאלה, אחת לשבועיים בקביעות, אז אתם מוזמנים לצפות גם בתוכניות שהיו. אז תודה רבה לכם. תודה! לילה טוב. לילה טוב, תודה. לילה טוב.